أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي تيموم لاند أو مفصل بيان. تيموم دي الله سبحانه وتعالى وبلا لورينا ومهرباني دا چه يوازي دي خبل نازولي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم پا امت کري دا تر دي مخ كي امتونو كي تيموم نوو. د تیموم حکم د هجرت په شپږم کال د بنی مطلق د غزا پر مهال نازل شو. دا چې کوم کس ناروغ شي او اوبه ورته ضرر رسوي یا په سفر کې وي یا پر بله وجه اوبه نه وي، نو د اودس او غسل پر ځای به تیموم وهي. د تیموم تعریف یا پیژندنه. تیموم په لغت کې قصد او ارادې ته وایي، او د شریعت په اصطلاح کې په پاکه خاوره یا کوم شي چې د خاورې له جن څخه وي په هغې سره د پاکۍ حاصلولو ته تیموم وایي. د تیموم کولو سنته طریقه. لومړی به بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، او بیا به د تیموم یا پاکۍ حاصلولو نیت وکړي، او بیا به د دواړو لاسونو تلې په خاوره باندې ووهي. که خاوره ډیره ورباندې مښتې وي هغه به وڅنډي، او بیا به خپل مخ ورباندې مسح کړي او ږیره به خلال کړي. و هم ځل به لاسونه په خاوره باندې ووهي، او خپل لاسونه به تر څنګلو پورې ورباندې مسح کړي. په چپ لاس سره به د ښي لاس شا طرف د ګوتو له سرونو څخه تر څنګل پورې، او بیا د لاس مخې طرف له څنګل څخه تر ګوتو پورې مسح کړي، او بیا به په ښي لاس سره همدا ډول چپ لاس مسح کړي او ګوتې به اخلال کړي. د تیموم مهم احکام. په تیموم کې درې شیان فرض دي. لومړی نیت کول، دوهم په دواړو لاسونو باندې دواړه لاسونه په خاورو باندې ککړول او د مخ مسح کول، او دریم خپل لاسونه په خاورو باندې وهل او دواړه لاسونه تر څنګلو پورې مسح کول داسې چې هیڅ ځای پاتې نشي. د تیموم سنتونه کوم دي؟ د تیموم سنتونه په لاندې ډول دي. لومړی د بسم الله الرحمن الرحیم ویل، دوهم نیت کول یعنی د نیت مطلب داده چې د الله سبحانه و تعالی د رضا د پاره په زړه کې د پاکۍ یا تیموم حاصلولو نیت وشي، او دریم دواړه لاسونه تلې په خاوره باندې وهل او بیا خپل مخ ورباندې مسح کول، ږیره خلالول، په لاسونو باندې که چیرته ډیره خاوره مښتې وي د هغې څنډل، او که چیرته په ګوته او همدارنګه به په دواړه لاسونه په ځمکه ووهي، او په هغې باندې به دواړه لاسونه تر څنګلو باندې مسح کړي، او که چیرته په لاس کې ګوتې او ساعت وي هغه به لرې کړي او یا به هغې ته حرکت ورکړي. ښه دا ده چې ګوتې او یا ساعت لرې کړي د خپل لاسنه تر څو د مسحې لاره ونه نیسي، او که چیرته یې لرې کول مشکل وي هغې ته به حرکت ورکړي. تیموم د اودس او غسل لپاره یو شان دی. اوس مهمه مسله دا ده چې په کومو څیزونو سره تیموم کول جایز دی. پاکه خاوره یا د خاورې له جن څخه بل شی، لکه کاڼي چې د خاورې ګرد ورباندې وي، چونه، ګچ، ریګ، جغل او د خټو او خښتو دیوال، او همدارنګه د خاورو ګرد او غبار باندې تیموم کول جایز دی. فتح القدیر جلد اول صفحه اتاتیا، بدای السناع جلد اول او صفحه دریاتیا. په کومو صورتونو کې تیموم کول جایز دی؟ اول صورت د اوبو نشتوالی دی، چې د اوبو نشتوالی بیا لاندې صورتونه لري. الف، که چیرته اوبه له یو میل یعنی 1600 او په بل کول 1800 متره په اندازه یا هغه څخه لری وي، نو په دې صورت کې تیموم کول جایز دی. یعنی یو کس دی په صحرا کې، لومړی به دی مخکې د دې نه چې تیموم وکړي په ده باندې واجبه ده چې د اوبو څه پلټنه وکړي که چیرته امن وي. که چیرته په هغې سیمه کې کسان وي، د هغې نه به پوښتنه وکړي چې په دې ساحه کې اوبه شته او که نه، او که څوک نه وي نو بیا د امن په صورت کې واجبه دا ده چې 400 قدمونه په اندازه د اوبو لټون وکړي، لکه چې دا مسله موسوعة الفقهي په 14 جلد صفحه 255 کې ذکر کړي. عند الحنفيه فاوجب طلب الماء الى 400 خطوه ان ظن قربته من الماء مع الامن. او دوهم صورت دا دی چې د اوبو سره نږدې څه مضر ځناور یا دښمن وي چې د خطر او نقصان ویره وي. اوبه شته مګر د خطر او نقصان ویره ده هغې ته ورتګ ناشونی وي. او دریم صورت دا دی چې څه اندازه اوبه وي د یوه مسافر سه، لیکن په دغه اوبو که اودس وکړي د لوږې او تندې سره مخامخ کیږي او په قیمت سره د اوبو اخیستل نه میلاوي، نو په دې صورت کې هم تیمم جایز دی. او بل صورت دا چې په الوتکه یا ریل کې سپور وي او هلته اوبه نه وي یا د اودس کولو موقع نه وي. او دوهم صورت چې دی د اوبو د استعمال قدرت نه لرل دي، د مریض کېدو یا د مرض د څختېدو ویره وي یا دومره زیاته یخنی وي که فرضاً غسل وکړي د هلاکت ویره وي او د اوبو د ګرمولو څه وسایل ورسره نه وي. او بل صورت د اوبو را ایستلو سامان نه وي، په کوهي کې اوبه وي مګر رسۍ یا ډولچه څه شی نه وي. او بل صورت دا چې په اودس یا غسل کولو کې د داسې لمانځه د تلو ویره وي چې قضایي نه لري، لکه د اخترونو او د جنازې لمونځ. نو د جنازې د لمانځه د فوت ویره کوي د امام ابي حنیفه رحمه الله فنیس تیمم ویل جایز دي. د تیمم د صحت شرطونه څه دي؟ لومړی نیت، دوهم د تیمم د باحت وزرونه کوم چې مخکې بیان شول، دریم دا چې په پاکه خاوره به وي، یا د هغې د جنس څخه لکه ریګ، جغل، ډبره، چونه او یا د خاورې ګرد و غبار، څلورم د مخ او لاسونو مسح کول د هم شرط دي، پنځم دا چې مسح به په ټول لاس سره وي، یا حد کل اقل درې ګوتو سره به په یوه یا دوو ګوتو سره مسح کول نه صحیح کیږي. او شپږم شرطا کوم شی چې د مسح د منې سبب ګرځي د هغې لرې کول، لکه غوړ، پټۍ او یا جامه او نور. د تیمم ماتوونکي شیان څه دي؟ لومړی په کومو شیانو چې اودس ماتیږي په هغې تیمم هم ماتیږي، دوهم د اوبو په پیدا کیدلو سره تیمم ماتی، کله چې اوبو ته لاسرسی پیدا شو تیمم ختم دی، دریم د غسل په پرس کیدلو سره تیمم ماتی، څلورم د کوم عذر لرلو په وجه چې تیمم کړی و د هغې لرې کیدل. یادونه، کوم څوک چې د یوه ظالم او جابر په جیل او زندان کې بندي وي او دسته یې نه پرېږدي، که د خاورې امکانات وي تیمم به وهي، او که د دې دواړو لپاره څه نه وي یا یې نه پرېږدي، بیا به پرته له اودس او تیمم څخه لمونځ کوي. کله چې اوبو ته لاره هواره شي بیا به یې قضایي وګرځوي. وبالله التوفیق، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد على آله وصحبه أجمعين.